سورة القدر مکی سورت ہے، ایک رکوع ہے اور پانچ آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کو لیلت القدر میں نازل کیا. اِنَّا اس میں شدت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت بھی. اِنَّا یقیناً ہم نے، بے شک ہم نے یعنی اللہ نے، انزلناہو نازل کیا اس کو. اس کو کس کو؟ قرآن پاک کو. کب نازل کیا؟ فی لیلت القدر، لیلت القدر میں، یعنی قرآن پاک کے اتارنے کا آغاز کیا. دنیا میں قرآن پاک کے نزول کا آغاز لیلت القدر کو ہوا، یا پھر لوح محفوظ سے بیت العزت تک جو آسمان دنیا پر ہے، وہاں ایک ہی مرتبہ سارا اتار دیا گیا اور پھر وہاں سے حسب ضرورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، حتیٰ کہ 23 سال میں مکمل ہوا. یعنی لیلۃ القدر میں سارے کا سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں اتارا گیا تھا، آسمان دنیا پر اتارا گیا اور وہاں سے پھر 23 سال میں آپ پر اترا. یہ لیلۃ القدر ہے کیا اور کب ہوتی؟ لیلۃ القدر رمضان کی راتوں میں سے ایک رات ہے. کیسے؟ اس لیے کہ قرآن پاک کے نزول کے بارے میں ایک اور جگہ پر آتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا. ایک اور جگہ پر لیلۃ القدر کو لیلۃ المبارکہ کہا گیا، سورۃ الدخان میں، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا. تو یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. اب رمضان میں بھی یہ رات کب ہوتی ہے؟ رمضان کے آخری عشرے میں. عبادہ بن شامت کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، آپ لوگوں کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتانا چاہتے تھے کہ اتنے میں دو مسلمان لڑ پڑے. آپ نے فرمایا، میں اس لیے نکلا تھا کہ تمہیں لیلۃ القدر بتاؤں، مگر فلاں اور فلاں لڑ پڑے تو وہ بات میرے دل سے اٹھا لی گئی اور اسی میں شاید تمہارے لیے بہتری ہو. اب تم اسے آخری عشرے کی 7ویں، 9ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو. یہ بخاری کی روایت ہے. اسی طرح کچھ اور روایات میں یہ رمضان کی ساری تاک راتوں میں تلاش کرنے کے لیے کہا گیا ہے. عبی بن کعب کی روایت میں آتا ہے کہ یہ 27ویں رات ہے. اسی طرح حضرت عمر، حضرت حذیفہ اور کچھ اور صحابہ کرام کو بھی اس میں کوئی شک نہ تھا کہ یہ رمضان کی 27ویں رات ہے. بہرحال راجح بات یہی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی کوئی بھی تاک رات ہو سکتی ہے اور بعض روایات میں کوئی بھی رات ہو سکتی ہے. تو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اب ایک اور سوال باقی رہ جاتا ہے اور وہ یہ کہ قدر کو قدر کیوں کہا گیا؟ قدر کا کیا معنی ہے؟ قدر کا ایک معنی ہوتا ہے اندازہ کرنا، فیصلہ کرنا، کیونکہ اس رات میں سال بھر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا. اسی لیے اس کو لیلۃ الحکم بھی کہا جاتا ہے، فیصلوں کی رات. اسی طرح قدر کے معنی تنگی کے بھی ہیں، یعنی اس رات آسمان سے زمین پر اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، یعنی کہیں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی. شب قدر یا تنگی کی رات. پھر اسی طرح اس لیے بھی اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے کہ اس رات میں جو بھی عبادت کی جاتی ہے اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قدر کی جاتی ہے، بہت قدر و منزلت ہے، اسے بہت اپریشیٹ کیا جاتا ہے. تو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم کیا جانو کہ یہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ یعنی لیلۃ القدر کی کیا اہمیت ہے؟ تمہیں کیا خبر؟ اس کی کیا عظمت ہے؟ کیا حیثیت ہے؟ استفہامیہ انداز ہے، مراد یہ ہے کہ اس کی اصل قدر و قیمت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. یا یہ کہ اس میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ اسی کو معلوم ہے. اور اگر اس کو فیصلوں سے نسبت دی جائے تو بات یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی حکومتوں کے وہ دن جس میں وہ کوئی پالیسی میکنگ کا کام کرتے ہیں یا فیصلے کرتے ہیں یا فیصلوں والی جو میٹنگز ہوتی ہیں, کیبنٹ کی میٹنگ فلاں فلاں, تو وہ بہت امپورٹنٹ سمجھی جاتی ہیں. کسی بھی ملک کے اندر مثلا جب پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جاتا ہے یا پھر قانون سازی ہوتی ہے یا پھر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں, تو ان سب کی اپنی ایک امپورٹنس ہوتی ہے کسی ایک سلطنت میں. اور کہاں یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو اس نے پہلے سے کر رکھے ہیں وہ سال بھر کا بجٹ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, نافذ کرنے کے لیے. تو وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے, اس میں کس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں, اس کی کتنی اہمیت ہے, اس میں عبادت کا کتنا اجر و ثواب ہے, اس میں فرشتوں کا نزول کس طرح ہوتا ہے, اور اس میں خاص طور پر جو قرآن کی نعمت کا اتارا جانا ہے, یہ تاریخ انسانی کا ایک بہت بڑا کام ہے. تم نہیں جانتے اس رات کی قدر و قیمت, یعنی لیلۃ القدر کی جتنی بھی اہمیتیں ہیں ان سب میں بڑھ کر کیا ہے کہ اس میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, کہ اس میں قرآن پاک کا نزول ہوا. اگرچہ اور بہت سے فیصلے ہوتے ہیں, مثلا کس کو سزا دینی ہے, کس حکومت کو گرایا جانا ہے, کس کو عزت بخشنی ہے, کون بیمار ہوگا, کون مرے گا, کون کیا کام کرے گا, یہ سارے کا سارا منصوبہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اور پھر ہر فرشتہ یا ہر ڈپارٹمنٹ, ہر شعبہ اپنے اپنے حصے کا کام بھاگ بھاگ کے کرتا رہتا ہے, اور یفعلون ما یؤمرون ہوتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو حکم ملتا ہے وہ پوری طرح اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, اللہ تعالیٰ خود بھی اس کا جواب دیتے ہیں کہ لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے. ایک ہزار مہینے میں 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں, 83 years and 4 months, لیکن عربوں کے ہاں ہزار سب سے بڑا فگر تھا. عربوں کے ہاں جو گنتی ہے اس میں الف سب سے بڑا گنتی کا عدد, ویسے بھی گننے گنانے سے ان کو کوئی زیادہ کام نہیں ہوتا تھا, لیکن ان کے ہاں سب سے بڑا فگر. آپ کے ہاں کیا ہے؟ عرب خرب, ہر زبان میں ایک ہوتا نا, ہمارے ہاں خرب ہے جو عام استعمال میں سب سے بڑا عدد شمار ہوتا ہے. تو ان کا سب سے بڑا عدد الف ہوتا تھا, ہزار. ابھی آپ دیکھیں کہ عربوں کو جب لاکھ کہنا ہو تو ہمارا تو ایک لفظ ہے لاکھ, لیکن یہ کہتے ہیں ہمیں ات الف, 100,000, یعنی ہزاروں سے چیز ناپتے ہیں. اور اگر کہنا ہو 1 کروڑ تو میں ات میں ات الف, یعنی اس کو اتنے ہی پھر بڑھاتے چلے جاتے ہیں. تو یہاں پر الف شہر, تو الف کا ایک معنی اگر لیا جائے تو پھر وہ 83 سال اور 4 مہینے بنیں گے اگر اس کو لٹرلی کاؤنٹ کریں, جمع تفریق کریں. اور اگر اس کو کثرت تعداد کے معنوں میں لیں کہ ان کے ہاں سب سے بڑے فگر, تو پھر اس سے مراد کیا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. عام محاورے میں بولیں گے لیلۃ القدر تو ہزاروں مہینوں سے بڑا ہے, یعنی اس کی بڑائی کو کیا جانو, وہ تو ہزار مہینوں سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے. یا ہزار مہینوں میں وہ کام نہیں ہوتا, یا ہزار مہینوں میں وہ عبادت نہیں ہو سکتی, یا ہزار مہینوں میں وہ کام نہیں ہو سکتا جو اس ایک رات میں ہوا اگر قرآن کے نزول سے لیا جائے. اور اگر ہماری اس لیلۃ القدر میں رات جاگنے کی عبادت کو لیا جائے تو اس ایک رات کا اجر و ثواب اتنا ہے جیسے کوئی ہزار راتوں میں کمائے. تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور عنایت ہے. اب دیکھیں کہ ہر قوم کے, ہر ملک و ملت کے خاص دن ہوتے ہیں, خاص موسم ہوتے ہیں, بلکہ ملک و ملت کو چھوڑیے ہر کام کا ایک موسم ہوتا ہے نا. جیسے رمضان ہے تو نیکیوں کا موسم ہے بہار, اسی طرح ہر علاقے کے خاص موسم اور موسمی تہوار پھر ہوتے ہیں. ہمارا تو اسلامی تہوار عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے نا, لیکن کچھ قوموں کے موسمی تہوار ہوتے ہیں, مخصوص دنوں پہ تہوار منائے جاتے ہیں, کوئی فصلوں کی کٹائی کی مناسبت سے, کوئی موسم بہار کی آمد کی مناسبت سے, کوئی کسی کی پیدائش کی مناسبت سے. تو اسلام میں اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے ہاں جو خاص دن ہیں، خاص مہینے ہیں، وہ انسانیت کی بھلائی کے کاموں سے وابستہ ہیں، جس میں سب سے بڑا کام کلام اللہ کا نازل ہونا ہے. تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس ایک رات میں انسانیت کی بھلائی کا جو کام ہوا وہ ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے. اور اس ایک رات میں جو شخص عبادت کرتا ہے وہ طویل عمر کی عبادت سے زیادہ ثواب پا لیتا ہے. اسی لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، جو شخص اس رات کی بھلائی سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا. یعنی جس نے سارا سال عبادت نہیں کی، سارا مہینہ رمضان نہیں کی، اور پھر اس رات میں بھی نہیں کچھ کیا، وہ واقعی بدقسمت انسان ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اب یہاں ایک سوال چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ ساری دنیا میں تو بیک وقت رات نہیں ہوتی، تو پھر وہ کچھ ہی لوگوں کے حصے میں کیا آتی ہے؟ سب کو ملتی ہے وہ رات یا اس کی برکت؟ وہ سب کو ملتی ہے. آپ جانتے ہیں پہلے بھی واضح ہو چکا ہے کہ لیلہ کا لفظ عربی زبان میں 24 گھنٹوں کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی رات اور دن. چونکہ عربی میں رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے، تو اس لیے رات سے ناپا گیا ہے وقت کو، ورنہ ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں، ہزار دن بھی کہا جا سکتا ہے اس کو. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پہ بلایا تھا، کتنے عرصے کے لیے بلایا تھا؟ 30 لیلہ، 30 راتوں کے لیے، ایک مہینے کی بات تھی، لیکن 10 بڑھ گئے تھے اس میں. آپ کے تو یہ 3 دن ہی بڑے ہیں نا، 17 کے بعد 20 تک، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 10 دنوں کا اور اضافہ کر لیا. تو اس لیے دین کے کاموں میں اگر تھوڑا وقت زیادہ لگ جائے تو کوئی حرج نہیں. خیر، اب وہاں بھی آپ دیکھیے کہ لیلہ کا لفظ ہے، 30 لیلہ، تو کیا صرف راتوں کو بلایا تھا اور دن کو واپس آ جاتے تھے؟ نہیں، دن اور رات پورے کا پورا عرصہ مراد ہے. تو یہ عربی محاورے کے مطابق، لہذا اگر دنیا کے ایک حصے پر دن ہے تو دوسرے پہ رات ہے، پھر دوسرے پہ رات ہے تو پہلے پہ دن ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ جہاں چاند کے طلوع کے اعتبار سے وہ رات آئے گی، ان لوگوں کو اسی کے مطابق برکت مل جائے گی. اس لیے اگر ایک آدھ دن آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا. ایک رات کا بھی فرق ہو سکتا ہے، یا رات اور دن کا بھی ہو سکتا ہے، اور ایک آدھ دن کا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر علاقے کے لیے جو مطالعے ہیں یا جو تاریخیں ہیں ان کے چاند کے طلوع ہونے کے اعتبار اور حساب سے ہیں. اس لیے ایسی بحثوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں خیر و برکت کی کمی نہیں، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ ایک دن 27 کہیں ہو رہی ہے تو وہاں خیر و برکت کا نزول کرے اور دوسرے دن کہیں اور. آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم کہنے کو ایک دن مناتے ہیں، ایک دن، لیکن کیا واقعی وہ ایک دن ہوتا ہے؟ آپ 14 اگست مناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، صرف ایک دن ہوتا ہے؟ نہیں، وہ اگست کا سارا مہینہ ہی سلسلہ چل رہا ہوتا ہے ایک طرح سے. تو بعض اوقات ایک دن جو ہوتا ہے وہ لٹرل میننگ میں ایک نہیں ہوا کرتا، وہ اس سے آگے پیچھے بھی اسی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، کیونکہ وہ ڈومینیٹنگ ہوتا ہے نا. تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اچھا، اس رات کیا ہوتا ہے، کیا خاص بات ہے آسمان و زمین کے لیے؟ تنزل الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا، والروح، اور جبریل امین آتے ہیں، وہ بھی اترتے ہیں. فیہا، اس رات میں، بِإذن ربہم، اپنے رب کے اذن سے، اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کے فرامین لے کر، احکام لے کر، فیصلے لے کر. اور جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ اس رات فرشتوں کی اتنی کثرت ہوتی ہے کہ اس سے زمین تنگ ہو جاتی، اور پوری زمین پر ایک پوری سے پھر مراد وہی خاص علاقہ جہاں اس وقت اس کی تجلیات ہو رہی ہوں، ایک روحانی ماحول پیدا ہوتا ہے جس کو محسوس بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ وہی محسوس کر سکتا ہے جس کے اپنے اندر روحانیت پیدا ہو چکی ہو. جس کے اپنے اندر وہ ڈیولپ نہ ہوئی ہو تو اس کو باہر کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا. ہر چیز کو سینس کرنے کے لیے ایک خاص حس چاہیے ہوتی ہے نا. اگر آپ کی سونگھنے کی حس ماری ہوئی ہے تو فضا میں اچھی سے اچھی خوشبو پھیلی ہوئی ہو تو آپ کہیں گے کہ مجھے تو نہیں پتا کہ یہاں کوئی خوشبو بھی ہے نا. اگر آپ کے کان نہیں سن رہے تو سریلے سے سریلا نغمہ آپ کے لیے بیکار ہے. آپ کہیں گے ہے ہی نہیں, تم جھوٹ بولتے ہو, کہاں ہے. تو سننے کے لیے اپنا کان چاہیے, دیکھنے کے لیے اپنی آنکھ بھی چاہیے, اپنی آنکھ کا نور چاہیے. اسی طرح کسی بھی چیز سے خوش ہونے کے لیے اپنے دل کا احساس اور ایک ایسوسیشن بھی اس کے ساتھ چاہیے, ایک تعلق بھی اس سے چاہیے, ورنہ آپ کو خوشی نہیں مل سکتی. تو اس رات کی روحانیت سے کون فائدہ اٹھا سکتا ہے, کون اسے محسوس کرتا ہے؟ جس کے اندر روحانیت ڈیولپ ہو رہی ہو یا ہو چکی ہو. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگوں کے اس رات کے خاص انوار بھی نظر آتے ہیں, خاص انیوژل چیزیں بھی نظر آتی ہیں, اور یہ فیکٹ ہے. ایسا نہیں کہ آنکھوں کا دھوکا ہے. کسی روشنی کا ملنا یا ایک خاص کیفیت کا ہونا, اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے جب پوچھا تھا کہ اگر یہ رات میں پاؤں تو کیا پڑھوں, تو آپ نے ان کو دعا سکھائی تھی. تو پاؤں کا کیا مطلب ہے کہ مجھے اگر فیل ہو جائے یا مجھے کوئی ایسی علامت نظر آئے تو پھر مجھے کیا پڑھنا چاہیے, اس وقت کون سی دعا مانگنی چاہیے, سب سے اچھی دعا کیا ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, کہ اللہ تو سراسر معاف کرنے والا ہے. انک عفو, جیسے عادل کہہ دیتے ہیں نا عادل کو تو مبالغہ ہو جاتا ہے, اسی طرح معاف کرنے والے کو عفو کہہ دیا جائے تو مبالغہ ہے. تو سراپا معاف کرنے والا ہے. تحب العفو, معاف کرنا تجھے بہت اچھا لگتا ہے, تو پسند کرتا ہے. فاعف عنی, تو مجھ کو معاف کر دے. کتنی خوبصورت دعا, اس لیے کہ معافی ہو جائے, گناہوں سے نجات اور چھٹکارا ہو جائے, یہ وزر بھاری بوجھ جو ہم نے اٹھا رکھا ہے یہ ہم سے اتر جائے. اللہ کی ہم قضا ظاہر, تو پھر اور کیا چاہیے. یعنی اگر ہمیں کوئی اعلان کر کے یہ بتا دے کہ تمہیں معاف کر دیا گیا, تمہارے گناہوں کا بوجھ ہٹا لیا گیا, تو اس سے بڑی سعادت کی بات ہی کوئی نہیں. اور ایک بندہ مومن کی سب سے بڑی خواہش یہی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے اور اسے درگزر کر لے. جیسے حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ میں اس بات کا انتظار نہیں کرتا اور مجھے اس بات کی امید نہیں ہے کہ میرے پلے میں کچھ نیکیاں ہوں گی یا میں نے بڑا کوئی کام کیا ہوگا. مجھے تو اگر برابر سرابر پہ چھوڑ دیا جائے تو میں پھر بھی اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت انسان سمجھوں کہ مجھ سے حساب نہ لیا جائے اور میری کسی بات سے مجھے پکڑا نہ جائے. تو کہاں کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے پاکی داما کا اور اپنی نیکیوں کا کہ میں تو بہت پہنچا ہوا ہوں یا بہت نیک ہوں. اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور جتنا کوئی اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے اس کو اپنی کم مائگی کا اتنا ہی احساس ہوتا چلا جاتا ہے, اور وہیں سے پھر بندگی کا اصل لطف آنے لگتا ہے. جب تک وہ کیفیت نہ آئے تو پھر بندگی اور سجدہ اور وسجد وقت قریب کا مزہ بھی نہیں پایا جا سکتا, کیونکہ سجدے کی حالت سب سے زیادہ آدمی کی حالت ہے نا, زمین پہ ناک اور ماتھا ٹیکا ہوا ہے. تو یہ حقیقی بندگی کا جو احساس رکھتا ہو وہی اس کیفیت سے لطف اندوز ہو سکتا ہے, وہی اس راستے سے قرب پاتا ہے. اللہ کی قرب کا ذریعہ ہے. اور عجب بات ہے, زبان سے قرب کے شوق کے دعوے ہیں اور عمل میں نماز میں دل نہیں لگتا اور دو چار ٹھونگے مار کے اٹھ جاتے ہیں. ہم سب کو اپنی نمازوں کے جائزے کی ضرورت ہے. بہرحال تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم, اور روح سے مراد یہاں جبریل امین ہے جو اترتے ہیں, اور یہ ان کا سالانہ وزٹ ہوتا ہے, زمین کا دورہ ہوتا ہے, اور آ کے سب امور کا ایک طرح سے جائزہ لیتے ہیں کہ فرشتوں کے سپرد جو کام کیے گئے وہ کتنے ہو گئے اور اگلے سال میں کیا کچھ کرنا ہے. کیونکہ سورۃ الدخان میں بھی آتا ہے نا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم امر من عندنا, تو یہاں بھی من کل امر کے لفظ آتے ہیں کہ اس رات جبریل امین ان تمام معاملات کو جو زمین میں نافذ ہونے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سینکشن کے ساتھ یا منظوری کے ساتھ لے کر اترتے ہیں. دیکھیں نا, بعض اوقات ایک بجٹ تو رکھ لیا جائے, اب یہ تو اس میں سینکشنز ہوتی ہیں کہ اس کو کتنا دینا, کہاں کیا دینا, کون سی قوم محنت کرتی ہے, کون کیا ڈیزرو کرتا ہے, کس کو کیا ملنا چاہیے, وہ ایک طرح سے تقسیم اللہ کی طرف سے ان کے سپرد کی جاتی ہے اور پھر وہ نیچے آتے ہیں. سلام سلام, اس رات کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ اس رات میں سلامتی ہوتی ہے, کوئی شر نہیں ہوتا, یہ سلامتی والی رات ہے. اس رات مومن شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے, یا پھر یہ مانا بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتے جب اترتے ہیں تو جہاں جہاں کوئی عبادت کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آتے ہیں، خوشخبری لاتے ہیں یا سلام کرتے ہیں، یعنی لٹرلی سلام بھیجتے ہیں ان کو، یا یہ کہ ساری رات عبادت کرنے والوں کے لیے دعا میں مشغول رہتے ہیں کہ اللہ ان کو سلامت رکھنا، ان کی پکڑ نہ کرنا. اچھا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض اوقات تو کسی قوم کی تباہی کا فیصلہ ہوتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جی وہ جو فرشتے سارے حکم لے کے اترتے ہیں وہ سلامتی پر مبنی ہوتے ہیں، یا اس میں سلام ہوتا ہے، یا سلام کے ساتھ آتے ہیں یا سلامتی کے ساتھ آتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ مفسد لوگوں کو سزا دینا جو ہے اس سے بھی سلامتی آتی ہے، اگرچہ وہ بظاہر دیکھنے میں تقلیف دہ امر ہے. اسے قوم عاد کو، سمود کو، سب کو جو مٹایا، زمین کو صاف کیا، تو بھی زمین کو چین دلانے کے لیے، کیونکہ اکثر فیہا الفساد فصب علیہم ربک سوط عذاب. پھر اسی طرح یہ بات بھی ہے کہ جب فرشتے اترتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات لے کر تو آسمانوں پہ سخت پہرا ہوتا ہے، جیسے وحی کے اترتے وقت ایک سخت پہرا ہوتا تھا، تو اسی طرح ان فرشتوں کے نزول کے وقت شیاطین کو پاس نہیں پھٹکنے دیا جاتا. ورنہ تو جب جبریل امین باقی فرشتوں سے معاملات طے کر رہے ہوں، کوئی شیاطین چھپ کے گھس کے کچھ نہ کچھ سن کے آگے جا خبریں پہنچائیں کہ اس سال فلاں فلاں نے مرنا ہے اور فلاں کے ہاں یہ بچہ پیدا ہونا ہے، جسے عام طور پر کاہن اور نجومی لوگ کیا کرتے ہیں، نہیں، سلام، سلامتی کے ساتھ، سلامت حکم لے کر بغیر لیک ہوئے اور چرائے پورے کے پورے لے کے اترتے ہیں. ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات یا اس کی برکات باقی رہتی ہیں جب تک کہ فجر طلوع ہو جاتی، کیونکہ فجر اعلان ہے رات کے خاتمے کا، تو اس رات کی بھی ایک صبح ہو جاتی ہے، جیسے قرآن کے نزول کے ساتھ دور جاہلیت میں ایک صبح آ گئی تھی اور سلامتی آ گئی تھی. تو لیلۃ القدر کی رات شروع رات سے آخر رات تک خیر و برکت کی رات ہے، اس لیے انسان جس حصے میں بھی عبادت کر لے اس کے لیے فائدہ مند ہے. کچھ لوگ تو ساری رات جاگتے ہیں ماشاءاللہ، کچھ شروع کا حصہ جاگ لیتے ہیں، کچھ دوبارہ اٹھ کے جاگ لیتے ہیں. بہرحال فجر کے وقت تک آپ اجر و برکت سمیٹ سکتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ آپ سے رخصت ہو جاتی. وہ صبح اذا تنفس. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.